euro.pl. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej lub trzeci aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o depeszy prezydenta Dudy do głów wszystkich państw z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym biało-czerwonym marszu, który ma przejść jutro ulicami Warszawy i walce strażaków z potężnym pożarem, który trawi północną Kalifornię. Na początek depesza, którą prezydent Andrzej Duda skierował do głów wszystkich państw, z którymi Polska ma nawiązane stosunki dyplomatyczne, a także do szefa NATO, sekretarza generalnego ONZ i szefa Rady Europejskiej. Mam zaszczyt notyfikować, że w dniu 11 listopada 2018 roku Rzeczpospolita Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości. Dzień ten świętujemy w Polsce z dumą i radością, przekonani, że jako Polacy tworzymy wspólnotę, której niepodległe państwo jest wartościowym podmiotem społeczności międzynarodowej. Czytamy w depesze Andrzeja Dudy. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zaznaczył, że ta depesza to nawiązanie do depeszy marszałka Józefa Piłsudskiego notyfikującej odrodzenie się niepodległego państwa polskiego 11 listopada 1918 roku. Jeden biało-czerwony marsz dla siebie Polsko ma przejść jutro ulicami Warszawy. Tuż przed północą strona rządowa porozumiała się w tej sprawie ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, informuje szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Strona rządowa wspólnie z organizatorami Marszu Niepodległości ustaliła wszystkie sprawy organizacyjne. Ma to być godne świętowanie. Zbiórka o 14 na Rondzie Dmowskiego, o 15 zaplanowano tam wystąpienie prezydenta, później uczestnicy marszu przejdą na Błonia Stadionu Narodowego. Pierwotnie 11 listopada o 14 miał się rozpocząć Marsz Niepodległości, jednak w środę jego organizacji zakazała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, powołując się na względy bezpieczeństwa. Kilka godzin później prezydent i premier ogłosili, że będzie państwowy marsz na tej samej trasie. Mateusz Morawiecki wzywał wczoraj w telewizyjnym orędziu do wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Są sprawy, które wykraczają poza doraźne spory i rozłamy, takie jak bezpieczeństwo, poziom życia Polaków czy dobre imię Polski, ale także szacunek dla obywateli i między obywatelami o różnych wrażliwościach, różnych poglądach, różnych wyborach życiowych i ideowych. Szukajmy tego, co nas łączy, co pozwala budować wspólnotę i przyczynia się do wzmacniania pozycji Polski. Opozycja, z wyjątkiem Pawła Kukiza, nie chce uczestniczyć się we wspólnym marszu z narodowcami. Strażacy nadal nie mogą uporać się z pożarem w północnej Kalifornii. Zginęło w nim już co najmniej 9 osób, 35 osób uznaje się za zaginione. Pożar wybuchł w czwartek w kalifornijskim hrabstwie Butte, które znajduje się na północ od San Francisco. W związku z panującą w okolicy suszą oraz wietrzną pogodą ogień szybko zaczął się rozprzestrzeniać. Zniszczył dotychczas ponad 35 tysięcy hektarów lasów oraz okolicznych terenów. Strawił co najmniej 6,5 tysiąca domów. Większość ofiar to mieszkańcy miasteczka Paradise. Ogień dotarł do nich, gdy byli w samochodach, próbując uciekać. Służby otrzymują informacje o dziesiątkach zaginionych osób z zagrożonych terenów. Ewakuowano dotychczas ponad 150 tysięcy mieszkańców. Pożar gasi 3000 strażaków. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Będą utwory z czasów dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej, lat 60. oraz ery polskiego rocka. Wieczorem na Stadionie Narodowym koncert dla Niepodległej. Na scenie wielu znanych artystów. Właściwie jest taki pełen wachlarz od młodych wykonawców z The Voice Kids z telewizji publicznej po takich już artystów z wielkim dorobkiem: Stanisława Selińska, Krystyna Prońko, Marla Rodowicz, przez młodych artystów, ale już rozpoznawalnych po debiucie, bądź wręcz popularnych, takich jak Natalia Szeder, Kasia Moś, która reprezentowała Polskę na Eurowizji, Ewa Farna czy Kamil Bednarek. Zapowiada wicedyrektor Trójki Mariusz Cieślik, który jest współscenarzystą i drugim reżyserem tego koncertu. Jeszcze jedna wiadomość w tym serwisie. Przy dworcach PKP pojawiły się pierwsze stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Są już w Katowicach, Ligocie, Gliwicach i Częstochowie. Rozwój elektromobilności wpisuje się w rządowy program dla Śląska, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Bardzo się z tego powodu cieszymy, no bo to jest pokazanie tego kierunku i realizacja zobowiązania. Przez 3 miesiące ładowanie samochodów elektrycznych przy dworcach będzie bezpłatne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dziś w studiu są Jarosław Kalinowski, PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, Jarosław Państwa. Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Poseł Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Kłaniam się, dzień dobry. Poseł Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. I poseł Marek Sowa, Nowoczesna. Dzień dobry, witam Państwa. Będziemy za chwilę rozmawiać o tym, co przed nami, co dzisiaj, ale przede wszystkim jutro, ale na początek pytanie o sytuację powyborczą, bo widzę, że to panów usłyszałam przed programem, że to panów żywo interesuje, jak wygląda sytuacja na przykład w klubie Kukiz 15, czy już się sytuacja ustabilizowała, nie będzie kolejnych odejść. Ale zdaje się, że też nie będzie przybycia jednego. Dlaczego miała być niestabilna? To, że posłowie przychodzą i odchodzą jest rzeczą normalną i naturalną. No, nie bardzo. To, że media postanowiły tutaj nagle, nie widząc przez całą kampanię wyborczą, media w ogóle nie nawet konwencji Kukiz 15 nie zauważyły. Media wszystko zauważyją, proszę pana. No, proszę do rzeczy, gdyż mamy mało tak. czasu, więc proszę mówić na temat. Znaczy żadnego kryzysu nie było. To, że jeden z posłów zdecydował się na własną drogę życia, jest jego świętym prawem. I, znaczy kolejny poseł się zdecydował. Życzymy mu powodzenia. Także. Ale który jeden sposób? Poseł Jakubiak, znaczy, czy poseł Kulesza? Ja się, że pani redaktor pyta o Marka Jakubiaka. O wszystkich pytam. Jakich wszystkich? Wszyscy, którzy ostatnio z Nowoczesnej poszli do Platformy. To jeżeli chodzi o wszystkich. Natomiast klub Kukiz 15 ma się dobrze, a ustrój mamy taki, że 13 jest 15, 13 jest 40, nie ma żadnego znaczenia dla możliwości spraw w parlamencie. No niestety tak jest. I nie będzie tak, że będzie nas nagle... więcej niż połowę i wtedy jest. Wtedy ale nie ma zagrożenia, że będzie 14 i nie będzie klubu? No nie sądzę. Nie. Ja nie wiem, jeżeli pan redaktor o czymś wie, to proszę mi powiedzieć, bo... Nie, tylko obserwuję sytuację, która jest dynamiczna. To pani redaktor, proszę bardzo pilnie obserwować sytuację. A co z następcą Wojciecha Bakuna? Będzie w waszym klubie, czy nie? Nie, no przecież to już było ogłoszone. Tak? Nie jesteśmy zainteresowani. Ja wiem, że nie jesteście zainteresowani, ale też jak ja rozmawiałam z Pawłem Kukizem, to mówił, że będą prowadzone rozmowy. Być może ten pan w ogóle nie będzie posłem. No, to znaczy, to będzie oczywiście jego decyzja, bo kolejną osobą być może bylibyśmy zadowoleni. Natomiast z tego, co wiem, to pan, o którym mówimy, jest również członkiem Trybunału Stanu, więc być może tam będzie chciał realizować swoją misję. No trudno nam powiedzieć, ale spodziewamy się, że będzie razem z Kornelem Morawieckim, tak jak od początku w jakimś tam sensie traktowany był, że jest z panem Kornelem Morawieckim razem i Kornel prosił, aby był na listach. Jarosław Kalinowski, jak tam powyborcze koalicje? Czy sytuacja w Sieradzu, czyli koalicja w Radzie jest, Radzie Powiatu, to jest absolutny wyjątek? Oraz... Nic się nie zmienia. Na poziomie wojewódzkim liczę na to, że w przyszłym tygodniu zakończą się rozmowy i będziemy już, tak powiem, koalicyjnie. Komitet Obywatelski, czyli Platforma Nowoczesna i my, ale też i Lewica w różnych miejscach, tam gdzie jest, że te rozmowy zostaną zakończone i będzie wiadomo, jak to będzie wyglądało. A sytuacja w Dolnośląskim sejmiku jest wyjaśniona? Ten pan, który zadeklarował współpracę z PiS-em, no został radnym z naszej listy, ale nie był PSL-owcem, tak się złożyło. No to więc tutaj nie możemy jakichś żadnych sankcji nawet stosować, no bo nie jest naszym członkiem. Natomiast jeden z prezesów, który tam powiatowych za nim stawał, został zawieszony w prawach członka. Natomiast na poziomie powiatowym no, kierunek jest taki, żeby się porozumiewać w ramach opozycji. Natomiast jeżeli nie ma takiej większości, no to siłą rzeczy ci ludzie muszą gdzieś tą większość stworzyć i to się... Może jest większość, która nie ma woli na przykład. Takie sytuacje się zdarzają? Pewnie gdzieś na klupę byśmy przystawili, to może się zdarzać, ale jeszcze raz powtarzam, zasada jest tak, jak mówiłem przed chwilą, w ramach opozycji. Jeżeli nie, no to panowie się tam gdzieś, panowie i panie oczywiście, bo panie też są radnymi, szukają większości. Pozostali panowie mają jakieś powyborcze, krótkie zaznaczam refleksje. Jarosław Sellin? Przykro jest to, że w kontekście rozważań, jak nowi radni różnych szczebli samorządu terytorialnego chcą zawierać porozumienia, żeby dobrze realizować jakiś program dla lokalnej społeczności, że w tym kontekście się mówi o jakichś sankcjach, a to jest język, który nawet przed chwilą słyszeliśmy ze strony liderów, ze strony liderów partyjnych. Wydaje mi się, że jednak właśnie takiej polityki dzielącej na poziomie samorządu być nie powinno, że własnym rozumem radni powinni się kierować i wiedzieć, z kim elementy własnego programu można skuteczniej zrealizować. Do takiego myślenia panie też zachęcamy. Ktoś panu wypomni te słowa. Do takiego myślenia też zachęcamy. No my jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku wyborczego w dwóch turach przeprowadzonego w ostatnich wyborach samorządowych po raz czwarty. Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Ale z drugiej tury też są państwo bardzo zadowoleni? Oczywiście, że zawsze oczekiwania były większe, ale generalnie posunęliśmy się bardzo do przodu. Wynik jest taki, jakiego oczekiwaliśmy, zwłaszcza na poziomie sejmików, powiatów i gmin. W gminach, w zdecydowanej większości gmin wygraliśmy w połowie powiatów i w dziewięciu sejmikach. Ale tworzy się, panie ministrze, jakiś plan tego, jak zdobyć elektorat miejski w przyszłości? Nie mówię o wyborach samorządowych. Plan ewakuacji się tworzy. Ja zwrócę uwagę na to, bo tego prawie nikt nie analizował, że jeśli chodzi o wybory bezpośrednie tych prezydentów, burmistrzów, to rzeczywiście jest tu problem, który musimy przeanalizować i wyciągnąć z niego wnioski. Ale natomiast jeśli chodzi o reprezentację w radach, to w bardzo wielu miejscach też Zjednoczona Prawica posunęła się do przodu. Mamy tych radnych więcej niż 4 lata temu i w ogóle procentowo w miastach, w wielu miejscach też elektorat się powiększył. To jest dobry prognostyk na wybory parlamentarne za rok, bo oczywiście z tej puli wyborców, którzy chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość, na Zjednoczoną Prawicę, również w tych dużych miastach, to ta pula idzie też do wyborów, mam nadzieję, pójdzie do wyborów parlamentarnych i to jest prognostyk, który daje nam nadzieję na to, że będziemy mogli kontynuować dobre rządzenie w Polsce. I pozostali panowie, właśnie panowie się powinni podzielić głosem, bo jesteście w tych wyborach jednością, Koalicja Obywatelska, najpierw ale ja bym zaczął od czego innego, bo jednak nie można przejść obojętnie wobec obrażania profesora Bartoszewskiego na antenie radia i myślę, że brak reakcji ze strony radia, liczę, że jednak będzie miała miejsce reakcja, zwracam dlatego na to uwagę, jest czymś nieprzyzwoitym. A jeżeli czy mamy omówić, o co chodzi? Ponieważ chamski atak na profesora Bartoszewskiego miał miejsce w Trójce bez reakcji prowadzącego. Dobrze, a teraz do rzeczy. Tak, a jeżeli chodzi o wybory, uważam, że Polacy nagrodzili właśnie proces jednoczenia się, zwierania szeregów, jeżeli chodzi o proces obrony demokracji, praworządności i samorządności. Pan Sellin przed chwilą powiedział, że jest problem w miastach, nie tylko w miastach, także w mniejszych miejscowościach. Dzisiaj widać, że dobra zmiana jest oszustwem, jest nieprawdą, jest związana z arogancją władzy, stawianiem siebie ponad prawem i dali temu swój wyraz. To jest jeszcze nie czerwona kartka, może żółta, ale jeżeli nie macie planu ewakuacyjnego, co niektórzy mają taki plan i nie macie planu naprawczego, czyli nie wyciągniecie wniosku, to... A kto ma plan ewakuacyjny? No słyszę, że do Parlamentu Europejskiego wybierają się co ważniejsi przedstawiciele rządu, czy byli przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, jak będzie w najbliższym czasie. Tak, ja myślę, tylko ci, którzy do tej pory byli kandydatami i europarlamentarzystami, nie, będą... Nie, będziemy rozmawiać na ten temat, natomiast jeżeli czyli nie ma... Czyli też może się ktoś ewakuuje. Natomiast nie. Jest totalny problem opozycji. Polega na tym, że jeżeli ktoś walczy z Europą, to działa przeciwko polskim interesom. Polskie interesy związane są z naszym bezpieczeństwem, z możliwością budowania stabilnej, rosnącej gospodarki. Te możliwości tracimy, walcząc z Brukselą, walcząc z naszymi partnerami. I jeżeli tego ktoś nie zauważa, a Polacy to zauważają, to dali temu wyraz właśnie w tych wyborach. A jeżeli chodzi o PSL, zbudujemy takie same porozumienie jak z Nowoczesną w najbliższym czasie i będziemy, mam nadzieję, wspólnie właśnie w tych wyborach występować, bo ten cel, obrona i prestiżu Polski, i interesów Polski, jest najważniejszy w najbliższych miesiącach. W którymś z wywiadów, właściwie nie z wywiadów, tylko w którejś z dyskusji, Paweł Kukiz powiedział, że to niezły deal ta Nowoczesna zrobiła. Prawda? Bo, ma swoich radnych całkiem 31. sporo. 32, bo w Małopolsce doszedł nam jeden radny, bo Grzegorz Lipiec obejmie mandat posła. Ale to było bardzo dobre porozumienie, zarówno programowe, jak i... Czyli przystawka nadgryzła danie, tak? Alternatywę polityczną dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na poziomie sejmików, tak? Bardzo, bardzo się cieszę, pośle, na poziomie sejmików? 32 na poziomie sejmików. To 6% tak. Gdzieś. Mhm. Bardzo się cieszę, że udało nam się zbudować właśnie wspólną alternatywę. I to jest projekt, który powinien być kontynuowany. Co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, bo też takie są oczekiwania społeczne. To wyborcy bardzo wyraźnie pokazali, że chcą alternatywę, że ten elektorat, który bardzo mocno się zmobilizował w trakcie wyborów samorządowych, to trzeba Polakom podziękować, że tak chętnie poszli do urn, to w szczególności w dużych miastach, czy w miastach ta frekwencja była często 15%, a nawet 20% wyższa niż w poprzednich wyborach samorządowych. To jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie i to była też odpowiedź na naszą propozycję wspólną, polityczną i programową, którą żeśmy dali. A panu ministrowi Sellinowi powiem, proszę się nie dziwić, że tak jesteście w samorządzie traktowani, bo przez ostatnie 3 lata pokazaliście się jako partia antysamorządowa, zwalczaliście samorządy, zabieraliście fundusze, instytucje. Mamy 60-80% radnych więcej, pozwoli pan, panie pośle. Skończę. Zwalczaliście samorządy, zabieraliście fundusze, instytucje samorządów. Dlatego nie przeszkadzajcie. Dzisiaj jest taka, nie inna sytuacja. I nikt nie chce być z formacją, która będzie wykonywała wyłącznie polecenia z Nowogrodzkich. Jak ja dzisiaj słyszę, że szukacie marszałków spoza radnych tylko dlatego, żeby go w każdej chwili można było odwołać, to jest przerażające, to jest przerażające. To pokazuje wasz styl myślenia i nie dziwcie się, że każdy na was będzie po prostu patrzył i z daleka od was uciekł. Panie pośle, jaki stopień pan miał z matematyki? My mamy 60-80% na różnych szczeblach radnych więcej niż 4 lata temu. Proszę policzyć. I przegraliście. Czy Krzysztof Szczerski, który nie brał udziału w wyborach? Panowie, Krzysztof Szczerski, króciutko i przechodzimy do uroczystości związanych z 11 listopada. Ja tylko króciutko bym chciał pogratulować Bartkowi Kalińskiemu, zwycięzca w Wadowicach, bo to bardzo wielka rzecz, że Wadowice pozbyły się pana prezydenta, pana burmistrza, który jeszcze pochodził z Palikota i całe szczęście. Gratuluję Bartkowi Kalińskiemu, trzymałem za niego kciuki i cieszę się, że wygrał, bo Wadowice to bardzo ważne miasto dla Polski. I tyle. Dobrze. Proszę panów, które punkty, które momenty obchodów stulecia odzyskania niepodległości będą wspólne dla wszystkich, niezależnie od wzajemnych politycznych niechęci? Grzegorz Długi, właściwie chyba jeśli chodzi o opozycję, to tylko przedstawiciele Kukiz 15 wybierają się na marsz. No nie wiem, bo u nas takie decyzje są indywidualnymi decyzjami. No na pewno się wybiera Paweł Kukiz, w każdym razie deklarował to. Natomiast jest wiele takich rzeczy, które świadczą o tym, że jednak będzie bardzo uroczyście. No ja tu chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę na otwarcie Muzeum Polskiej Cywilizacji, które jednak będzie czciło te 100 lat odradzania się Polski po upadkach w 1845 i tego odradzania się, które było w 1845 czy 1889 roku. Muzeum, które będzie muzeum właśnie odrodzenia, a nie śmierci, niepoległych. Przy okazji wspaniały Think Tank Polska, który z tym jest związany, ogólnopolski bieg sztafetowy, gdzie ta pałeczka przekazywana zawiera kopie tych takich jakże symbolicznych dokumentów, jak depesze Piłsudskiego z 18 roku, czy... Jest bardzo wiele imprez, ale ja pytałam o jakieś wspólne momenty dla wszystkich. No i najważniejsze posiedzenie Sejmu 12 listopada, tu jest zdradzę tajemnicę z ostatniego konwentu seniorów, gdzie klasa polityczna jednak da wielki podarunek na stulecie naszej ojczyzny. Wspaniały prezent, będzie jednogłośnie przyjęta ustawa nowa, która kończy ten pad dookoła Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Opcja zerowa zwycięży, będziemy od nowa wybierali. Czy pan jakiś sen opowiada zły? Od nowa wybierali. Jakby się jeszcze rząd wpadał do komisji, to by naprawdę było święto. I takich to rzeczy można wiele wymyślać. Myślę, ja tutaj przytoczyłem niektóre przykłady. No właśnie, ze swoich snów i marzeń. Z klubu Jagiellońskiego, że tak powiem, które pomysły, które, żeby była jasność, to nie... nie kolega Mazur wymyślił, tylko to krążyło i w różnych miejscach było, nic z tego nie zostało podjęte i to jest tragiczne. No wyobraźmy sobie, że faktycznie takie rzeczy by się działy. Nie byłoby cudownie? Byłoby fantastycznie. Okazało się, no że... No dobrze, ale z tego, co się dzieje, to coś a jest... A co się dzieje? Nic się nie dzieje? No, to może pan minister pan minister powie, pełną wiedzę tutaj. Tak, myślę, że jest pan poseł zaproszony na wielki koncert dzisiaj na Stadion Narodowy. Zapraszam. Gdzie 250 artystów, w tym Paweł Kukiz, przez 2,5 godziny zaprezentują przez pieśń i piosenkę polską powszechnie znaną w nowoczesnych aranżacjach polską historię ostatnich 100 lat. Myślę, że pan poseł mógłby też dzisiaj pojechać zaraz po audycji radiowej, w której razem teraz uczestniczymy, na uroczystość powieszenia wiechy na budowanym już, bo pan tu ironicznie mówi o muzeum, budowanym już Muzeum Twórcy Polskiej Niepodległości sprzed 100 lat, czyli Józefa Piłsudskiego w Solejówku, bo to muzeum już się kończy i takich muzeów w najbliższych miesiącach będzie dotyczących polskiej historii otwieranych będzie kilkanaście, właśnie w czasie obchodzenia naszego stulecia odzyskania niepodległości. Myślę, że pan poseł mógłby też wspólnie gdzieś wyjść i o 12 jutro, bo w 700 miejscach w Polsce i w świecie Polacy wyjdą w różne miejsca i odśpiewają razem wszystkie 4 zwrotki hymnu. To jest organizowane przez wiele organizacji dokładnie w tym samym momencie. Myślę, że uroczystości pod grobem nieznanego żołnierza, to też każdego polityka do tych uroczystości zachęcam, bo będą w 100. rocznicę tam odprawione. Myślę, że mógłby pan też przyjść z rodziną na festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu, który będzie trwał jutro od 13 do 21. Wiele atrakcji takich edukacyjnych i historycznych i można powiedzieć też w dużej mierze rozrywkowych, ale dotyczących dokładnie tej historii sprzed 100 lat w tym salonie Warszawy, jakim jest Krakowskie Przedmieście, się odbędzie. Myślę, że ja może dodam, że jeszcze w Łazienkach są ciekawe imprezy. A, wystaw to w ogóle dużo, wczoraj Znaki Wolności. Nie tylko wystaw, ale tam będzie można... Hipika nawet, tak. Różne potrawy interesujące będą za darmo. Ale też jutro w Teatrze Wielkim też pewnie pan jest zaproszony na koncert, gdzie przedstawimy w ramach tego projektu 100 na 100, gdzie przedstawiamy już od wielu miesięcy 100 najważniejszych kompozycji stworzonych przez polskich kompozytorów z ostatnich 100 lat. Też pan jest zaproszony. I również w poniedziałek wieczorem na film Niepodległość skonstruowany z archiwaliów, często nieznanych, odkrytych w archiwach światowych z lat 1914-22, film pokoloryzowany, udźwiękowiony, który o tej historii wybijania się Polski na niepodległość też pięknie opowie. A jeśli pan Grzegorz Długi jest, nie chce spędzać tego czasu w Warszawie, to znajdzie pan na stronie niepodległa.gov.pl 3,5 tysiąca wydarzeń lokalnych, z tego 800 wspartych przez program rządowy Niepodległa i może pan po prostu do którejś z tych wydarzeń się dołączyć, bo to są inicjatywy przepiękne, inicjatywy organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji kultury, samorządów właśnie i takich rzeczy dzieje się wiele. A PSL będzie jak zwykle Wierzchosławice. Ale zanim do Wierzchosławic, to wspomnę, że wczoraj uczestniczyłem w przepięknej, wzruszającej wieczornicy. Mała wieś, szkoła podstawowa, ale takich uroczystości naprawdę, tak jak przed chwilą pan minister powiedział, są tysiące na przestrzeni tych najbliższych dni w całej Polsce, w gminach, w miastach większych, mniejszych i w wioskach. I wielki szacunek dla tych ludzi, którzy właśnie w taki sposób organizują te obchody. Natomiast przedstawiciele nasi przed grobem nieznanego żołnierza będą, natomiast będziemy u źródeł jako ludowcy, u źródeł, gdzie wszystko się zaczęło, skąd z wiejskiej chaty do wielkiej polityki, do podejmowania wielkich, najwyższych wyzwań ruszył Wincenty Witos. To, że Polska... Jest wiele źródeł, jak wiemy. To, że Polska jest niepodległa, to jest rzeczywiście... Ojców jest niepodległości wielu, ale i też wiele pokoleń patriotów, którzy ginęli w powstaniach za to, żeby nie tylko pamięć o wolnej Polsce przechować, ale żeby o nią walczyć. Ale będzie złożenie wieńca przed pomnikiem Witosa, tak? Gdyby oczywiście w Warszawie z udziałem prezydenta. Gdyby tak. Nie Wincenty Witos i polscy chłopi, którzy stanowili wtedy przez 80% społeczeństwa, wprowadzeni na tory państwowe, no to trudno by było utrzymać tą państwowość. Proszę zauważyć, że w Warszawie dziwnym trafem nie ma porządnego pomnika upamiętniającego Wojciecha Korfantego. Ale będzie, panie pośle, mówię, będzie. Na razie nie ma. To jest wstyd, a jutro odsłaniamy pomnik Daszyńskiego, Ignacego Daszyńskiego, a Korfantego rzeczywiście brakuje, ale będzie. Jest taki plan i w przyszłym roku taki pomnik. Trzymam za słowo, panie. No jeszcze, odsłonięcie pomnika będzie z udziałem, panie ministrze. Panowie, panie ministrze, czy odsłonięcie pomnika Daszyńskiego będzie z udziałem władz państwowych? Tak? Akurat organizatorzy, bo to społeczny komitet ten pomnik zaprojektowało i buduje i z tą inicjatywą wyszło i oni sobie ustalili, że ten pomnik będzie odsłaniany o godzinie 13. I akurat o godzinie 13 też otwieramy ten festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu z udziałem prezydenta, więc prezydenta list tam będzie odczytany, wieńce będą złożone w imieniu różnych władz państwowych, ale akurat jest tutaj kolizja czasowa. Natomiast pan prezydent podejdzie do tego miejsca, gdzie ten pomnik będzie chwilę później odsłaniany. Rano w ramach tego cyklu odwiedzania pomników ojców naszej niepodległości, bo od Witosa do Piłsudskiego mamy te pomniki na jednym trakcie, więc prezydent do tego pomnika jeszcze nie odsłoniętego Daszyńskiego oczywiście też podejdzie, spotka się z organizatorami, a o 13 będzie odsłonięcie tego pomnika. Jak będzie Platforma obchodzić się? Ja przypominam tego, że to nie jest inicjatywa rządu i to nie jest realizacja rządu. Natomiast ale jeżeli mówimy o pomnikach... Ale powiedział pan, przed chwilą to był komitecie honorowym. Jeżeli pan minister ma śmiałość w ogóle przychodzić dzisiaj do studia, bo uważam to za największy skandal, jaki mamy do czynienia, jeżeli chodzi o objęcie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Ta abdykacja z roli, którą rząd powinien aktywnie przeprowadzić. Mamy wielkie święto, stulecie niepodległości. Nawet zaproszeń nie jesteście w stanie przygotować i święto oddaliście radykałom, ekstremistom, faszystom. Z kim wy negocjujecie? To jest wasz partner. Znaczy, to, co się dzieje po prostu wokół tego święta... Kogo pan nazywa faszystami? Przepraszam, panowie, mamy jutro 11 listopada. Ja nie pozwolę, żeby panowie tworzyli tutaj złą atmosferę. Nie. Atmosfera nie, proszę pana. Ja pana, panie pośle, zapytałam, co będzie robić. Zaraz porozmawiamy o Marszu Niepodległości. Co będzie robić Platforma Obywatelska? Polacy, którzy w sposób godny chcą uczcić to święto, będziemy składać kwiaty w sposób godny tam, gdzie powinniśmy być. 8:45 na przykład, jeżeli warszawiacy mają ochotę, będziemy składać kwiaty pod pomnikiem Piłsudskiego w podziękowaniu za niepodległość. Natomiast jeżeli w ten sposób macie oddać święto, jeszcze raz powtórzę, takim organizacjom jak ONR czy innym faszystowskim organizacjom, bo proszę sobie przeczytać ten statut, to dowodzi o tym, że się do niczego nie nadajecie. Nie można w ten sposób upokarzać Polaków. To święto powinno być świętem radosnym, właśnie wspólnotowym, właśnie nas wszystkich, a nie stawać i w tej chwili żerować, także mówię to do Kancelarii Prezydenta, bo powstała specjalna ustawa, specjalny komitet. I co zrobiliście przez te dwa, co zrobiliście przez te ponad dwa lata? Ja pana prosiłam, dzisiaj stajecie na czele prosiłam o nieburzenie porządku audycji, za chwilę mieliśmy rozmawiać o Marszu Niepodległości, chciałbym, żeby Nowoczesna jeszcze... Bardzo proszę. Dobrze, jeśli mogę, to od... Wczoraj duża nasza reprezentacja uczestniczy w Igrzyskach Wolności, mówię w Łodzi, i to jest jeden z takich elementów, gdzie samorząd na stulecie niepodległości przygotował naprawdę bardzo bogaty program obchodów stulecia i warto się tak naprawdę dzisiaj skupić, bo ja się z panem posłem Halickim zgodzę, że te narodowe obchody no za bardzo nie wyszły, ja już takiego bardzo delikatnego języka używam. Panowie się teraz przyczyniają do jedności naszej pożądanej 11 listopada? Chcę powiedzieć, że został przyjęty program i on się okazał jedną wielką farsą. I to jest prawda. Ja się nie dziwię, że dziś minister Sellin mówi, że jest 3,5 tysiąca inicjatyw lokalnych. Bo te inicjatywy lokalne tak naprawdę ratują w dużej mierze, gdyby nie wsparcie rządu, nie było. Panie ministrze, niech pan już... Jestem samorządowcem, byłem samorządowcem i proszę mi wierzyć, że bez żadnego wsparcia rządu wszystkie obchody przygotowywane były zawsze na wysokim poziomie. A z racji tego, że mamy stulecie odzyskania niepodległości, to te obchody są w sposób po prostu naturalny, bardziej okazałe. I warto uczestniczyć w tych lokalnych wspólnotach, tam, gdzie pewnie tych podziałów nie ma takich, jak tutaj mamy, uczestniczyć wspólnie w obchodach, składać wiązanki kwiatów, upamiętnić bohaterów, ojców naszej niepodległości. Wspólne śpiewanie. Wspólne biesiady patriotyczne. Od kilkunastu lat uczestniczę w Libiążu. Tadeusz Arki, on był byłym posłem, wyszedł z taką inicjatywą. W tych biesiadach w 20-tysięcznej gminie uczestniczy 1300 osób. To jest piękne uczczenie i obchodzenie stulecia w ogóle niepodległości Polski, odzyskania niepodległości Polski. Nie wiem, czy panowie widzieli, a fajnie śpiewały dzieci. Ale małe. Ale chcę też pani powiedzieć, że robienie z tego, że 700 szkół odśpiewało hymn narodowy, chcę powiedzieć, że w mojej szkole podstawowej, do której dzisiaj chodzi mój syn, Akademia z okazji odzyskania niepodległości czy 3 maja jest za każdym razem. I nie trzeba ich przypisywać, że oni w jakimś narodowym programie uczestniczą. Bo oni po prostu uczestniczą, 11, bo taki jest program przygotowywany o 11, przez 11, dzieci, no to ma jakoś symboliczne. Dobrze, to teraz Krzysztof Czerski. Jaka będzie aktywność prezydenta? Jak się pan odniesie do na razie rozpoczętych tutaj, powiem delikatnie, dyskusji na temat Marszu Biało-Czerwonego, który już nie jest Marszem Niepodległości, tylko jest teraz Biało-Czerwonym? Prezydent Gronkiewicz-Waltz. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że ja osobiście bardzo przeżywam to. Jestem bardzo poruszony faktem, że mam takie szczęście, że mogę razem z państwem obchodzić przyszłym jutro stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. I to jeszcze w takim sytuacji, o której panowie przy stole, że część odpowiedzialności za tą Polskę jest na naszych ramionach. I to jest rzecz, którą chciałbym, żebyście wszyscy panowie też rozumieli i przyjęli to, że to jest wasze wielkie szczęście waszego życia, że w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości odpowiedzialność za Polskę jest także na waszych ramionach. I że trzeba to rozumieć i to przeżyć, też ten dzień po prostu przeżyć. I myślę, że przeżyją go też Polacy, dlatego że jutro obchodzimy setne urodziny naszej mamy. I to jest tak, jakbyśmy wszyscy obchodzili jutro urodziny naszej mamy. I oczywiście na każdych urodzinach jest tak, że wszyscy, że przychodzimy, siadamy razem, cieszymy się. No przyjdzie ciotka jedna, bo ją boli głowa, jest trochę naburmuszona. Drugi wujek, bo mu nie idzie w biznesie, to też będzie narzekał. Ale to nie zepsuje atmosfery samych urodzin. Tak? I cieszmy się jutro, bądźmy na tych urodzinach razem wszyscy. I złóżmy naszej mamie życzenia, Polsce. I cieszmy się po prostu. I to jest rzecz, która powinna nas jutro połączyć, bo to jest, ma być naturalne święto nas jako Polaków. Pan prezydent jutro, dzisiaj rozpoczynamy te uroczystości nominacjami generalskimi. Prezydent też dzisiaj podpisze ustawę o reformie zarządzania polską armią. Mamy jutro wszystkie rzeczy oficjalne, w tym bardzo ważna rzecz, o której też jeszcze pan minister Sellin nie powiedział, czyli lekcja historii w postaci nadania 25 wybitnym postaciom z polskiej historii najwyższych polskich odznaczeń Orderu Orła Białego, tym takim osobom, które aż dziwne do dzisiaj, że nigdy takiego odznaczenia od Polski nie otrzymały, jak na przykład Maria Skłodowska-Curie. Więc to będą naprawdę wielkie jutra, wielka taka lekcja historii wspólna 25 osobom. Te ordery będą historycznym osobom będą to ordery przyznane, ale także pan prezydent jutro wieczorem będzie w Gorzowie Wielkopolskim na jednej z tych tysięcy, o których mówił pan minister Sellin, uroczystości regionalnych i lokalnych, gdzie po prostu będzie razem z rodakami cieszył się w te urodziny. I to jest rzecz, która dobrze, powinna nas jutro... Dobrze, to weźmy byka za rogi i porozmawiamy o tym marszu, który tutaj wzbudza takie emocje wielkie. Jaka będzie rola prezydenta? Prezydent wygłosi przemówienie. Prezydent objął biało-czerwony marsz odzyskania niepodległości swoim patronatem. Zanim pan dokończy, to ja tylko przeczytam, co powiedział Krzysztof Bosak, że marsz niepodległości, marsz biało-czerwony, bo to porozumienie zostało zawarte dziś w nocy, czy wczoraj późnym wieczorem, będą skoordynowane w jeden wielki wspólny marsz, w którym każde zgromadzenie będzie mogło zachować swój własny charakter. Co to znaczy? To proszę pytać organizatorów marszu. Bo z niczego nie musimy rezygnować i idziemy razem. Organizatorem marszu jest rząd, a w imieniu pana premiera rozumiem, że organizuje go Ministerstwo Obrony Narodowej, więc proszę do szczegółów organizacyjnych proszę pytać stronę organizatora w marszu. Ja chciałem powiedzieć, że to jest marsz, nie, biało-czerwony marsz jutro, jest jednym z tysięcy wydarzeń, które będą miały miejsce jutro. Tysiące wydarzeń, które pan prezydent objął swoim patronatem, więc także jest patronat narodowy pana prezydenta nad wszystkimi oficjalnymi uroczystościami, w tym także nad Marszem Biało-Czerwonym. Pan prezydent na ten marsz przybędzie i wygłosi wystąpienie, które będzie rozpoczynało przemarsz przez Warszawę. Przemarsz, w którym będą brać udział kombatanci, harcerze, wojsko i Polacy. Wszyscy ci, którzy będą chcieli pod biało-czerwonymi flagami jutro w ten sposób zamanifestować te swoje przybycie na urodziny Polski. Natomiast, jak powiedziałem, to jest jedna z tysięcy wydarzeń, więc każdy na każdą skalę, u każdego z nas w sercu coś innego będzie najważniejsze. I każdy ma z nas prawo do tego, żeby... Ale marsz jest ważny. Grzegorz Długi, czy pan pójdzie na ten marsz? Ja będę w regionie u siebie, natomiast najpierw jedno zdanie o tym, o czym pan minister przed chwilą mówił. Ja nie chcę deprecjonować w tym momencie na dzień przed kwestii orderów Orła Białego, ale mam dwuznaczny taki stosunek do tego, bo chyba Bolesławowi i Chrobremu byśmy też mogli w tym momencie orderać. To są ludzie, którzy żyli II Rzeczpospolitej. Ja rozumiem, tylko że to nie są, to tak trochę stałej... za daleko historycznie. Nie, tak? To są ludzie żyjący II Rzeczpospolitej. Taki jest sens tego, panie pośle. To jest bardzo jest jasne, gdy była kryterium. Tak, w każdym razie wracając do marszu, no wydaje mi się, że ta cała otoczka tego marszu, ta cała burza, głównie medialna, wszystkie media bardzo chętnie podsycały ten spór, no pokazuje, że te wszystkie nasze przywary chyba jeszcze są, że nadal jesteśmy no, bałaganiarzami. Nadal no dobrze, ale czym dla pana jest ten marsz? Czy to jest marsz faszystów, jak mówi część opozycji? Znaczy, no, faszystami się nazywa każdego, kto ma inny pogląd niż na cokolwiek. To jest, to Stalin wymyślił przecież to, że należy nazywać faszystami każdego, kto się z nim nie zgadza. I to do dzisiaj pokutuje. Wobec tego trudno, aby na przykład ogromna ilość młodych ludzi, która po prostu chce być dumna z tego, że jest Polakami. Ja przypominam, że młodzież w tej chwili chodzi tylko i wyłącznie na takie patriotyczne uroczystości. Nie chodzi, albo bardzo mało, w małej ilości chodzi na inne sprawy i dziwię się, że tego nie chcemy wykorzystać, a może inaczej, dziwię się, że nie chwalimy za to młodzież. Jeżeli my od razu przeklejamy dlatego, że ktoś ma biało-czerwoną flagę, to jest uważany jako taki już dziwny. No to doszliśmy... Nie, to chyba nie chodziło o biało-czerwone flagi, tylko o różne środowiska, które się przykleiły. One były nieliczne, ale nie wiem, nie byłem, nie widziałem, kto się przykleił. Zależy się od tego, jaki kanał telewizji włączę. Takie środowiska widzę i tutaj bym chciał, żeby wszyscy jednak pamiętali o tym, że my się mamy cieszyć, a nie, że ktoś się ma cieszyć z naszego nieszczęścia, w cudzysłowie, czyli obrzucać się wzajemnie brzydkimi epitetami. No mam nadzieję, że będzie wspaniały marsz, który pokaże jedność przynajmniej niektórych, smutek wielki, że niektórzy przywódcy postanowili w żaden sposób nie przyłączyć się do tego, albo w sposób wyraźny powiedzieć, dlaczego się nie przyłączają, bo mówienie o tym, że tam będą szli, być może będą szli faszyści i tak dalej, nie wiem, czy będą szli, ale że być może będą szli, no to daleko nie dojdziemy. Mamy prawo zagwarantowane w Konstytucji maszerowania, zgromadzania się, nie wszyscy widzę szanują to prawo. Ja bardzo się cieszę, jak idą tęczowe marsze, bardzo się cieszę, jak idą biało-czerwone marsze i aktywność społeczna powinna być obywatelska, kultywowana, a nie... Żeby tylko prawo nie było łamane i żeby był porządek. No ale to właśnie o to właśnie chodzi, że prawo tu jest dość jasne w tym zakresie. Nie widzę powodów, abyśmy na ten marsz jutrzejszy, już nie wiem, czy to jest ileś marszów naraz, jeden trochę bałaganów w tym jest. Jeden chyba jest. Na razie, a to się może za godzinę jeden zmienić. Ale w każdym razie marsz ma nas łączyć, a nie dzielić, no a na razie jest tak sobie. Za chwilę pan odpowie. Jarosław Kalinowski. Ja powiem tak, że oczywiście jest w naszej historii, nawet w tej stuletniej ostatniej, bardzo dużo rzeczy, z których powinniśmy być dumni, i to bardzo dumni. Ale chciałbym też, żeby te obchody nie były takie bezrefleksyjne, no bo oprócz tych wspaniałych rzeczy były rzeczy też złe, które doprowadziły do wielkich nieszczęść i z tego też obyśmy potrafili wyciągnąć wnioski i lekcje na przyszłość. Tak, ale ja pana pytałam o stosunek do tego marszu. A teraz co do marszu. Czy... Ja mam nadzieję, że ten zamysł, który powstał w wyniku tej iskry rzuconej przez panią Gronkiewicz-Waltz? Pan wicepremier Gliński był wczoraj w Trójce i powiedział, że to nieprawda. Wojewoda by zatrzymał ten marsz. Że nie, nic nie mówił o wojewodzie, ale powiedział, że marsz by się odbył bez związku z decyzją Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ale to ja wrócę do tego, co chciałem powiedzieć. Ja mam nadzieję, że ten zamysł pana prezydenta i pana premiera, który tak przecież w ostatniej chwili powstał, że się spełni w sensie pozytywnym. Że w świat nie pójdą znowu te tragiczne obrazy Polski sprzed roku 11 listopada sprzed roku, sprzed dwóch lat. No przecież nie przypadkiem Departament Stanu, MSZ, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii wydały ostrzeżenia dla swoich obywateli. Ja naprawdę życzę stronie rządowej, żeby ten marsz był taki, jak mówicie, biało-czerwony, żeby tam żadnych burt i strasznych haseł, żeby nie było. No życzę sobie, dla Polski tak życzę, żeby tak się stało. Myślę, że większość zdanie. Sobie tak życzy, nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno większość. Jedno zdanie i kropkę postawię, ale mam wielkie obawy na przyszłość. Jutro niech to się stanie, naprawdę, jeszcze raz powtarzam, i niech to będzie pozytywnie, tylko mariaż opcji rządzącej ze środowiskami ONR-owskimi, skrajnie narodowymi w historii naszej II Rzeczypospolitej też już był. I naprawdę też dobrze to się nie skończyło i dlatego mówię, nie można do historii podchodzić bezrefleksyjnie. Ale na jutro dobrze, życzę wszystkim zdanie, dobrego świętowania i dobrego też marszu. Chciałam powiedzieć, że znam dużo osób, które brały udział w tych marszach i one się nie przyznają do środowisk narodowych, Przecież z kim wczoraj rozmawiano? A dlaczego nie ma żadnego postępowania tak naprawdę w sprawie tych haseł i rad sprzed roku i tak dalej, i tak dalej? No? Jarosław Sellin. Mimo takiej napinki emocjonalnej przedstawicieli totalnej opozycji, ja i tak będę was dzisiaj próbował zabijać miłością i zachęcał. Bardzo liczę, zachęcał do tego, żeby do marszu organizowanego przez państwo polskie, na którego czelem będzie szło wojsko polskie, marszu zorganizowanego na prośbę polskich kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej, zorganizowanych kombatantów. Bardzo serdecznie was zapraszam. I proponuję zrezygnować z tego wmawiania Polakom i światu, bo prawdopodobnie to też w świecie robicie, dlatego są takie odzewy, tego odmieniania na wszystkie przypadki słowa faszyści. Faszystów w Polsce nie ma, to jest margines marginesu. Przestańcie wreszcie operować. Ale tu panowie mówili dosyć obficie o tym. Polacy, którzy chcą przeżywać swój patriotyzm z biało-czerwoną flagą, również w tych marszach, które chodziły od 9 lat, w ogóle ich nie obchodziło, kto jest organizatorem tego marszu, tylko że chcą w takiej formie właśnie tę rocznicę przeżywać i z tą biało-czerwoną flagą na te marsze szli. To było 60, 80, 100 tysięcy osób. Jeżeli wy nikogo nie znacie, w kręgu własnych znajomych, który na taki marsz kiedyś poszedł z tą biało-czerwoną flagą, to jakoś wyalienowani chyba jesteście, bo pani redaktor zna, ja znam takich ludzi, ich w ogóle nie obchodziło to, kto jest organizatorem tego marszu. A organizatorem formalnym jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, a nie organizacje, które tutaj wymienialiście. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, legalnie funkcjonujące w Polsce stowarzyszenie. Hanna Gronkiewicz-Waltz pokazała, jaki macie stosunek do wolności obywatelskich, zaraz po wyborach to pokazała, do konstytucji. Wy teraz powinniście te koszulki konstytucja ubrać i pójść pod ratusz warszawski, żeby protestować przeciwko próbom łamania konstytucji przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Ale to prawda, o czym mówił pan premier Gliński, że Lech Kaczyński nie bez względu na to, czy byłaby taka decyzja, był taki zamysł, żeby ten marsz... Ale przecież wiadomo, że ci młodzi ludzie, którzy się przyzwyczaili już od 9 lat, że ten marsz jest... Ja mówię o państwowym marszu. Nie, ale ja mówię o tym, że gdyby nie decyzja rządu natychmiastowa po niemądrej decyzji prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, to ci ludzie i tak by zjechali do Warszawy i organizowaliby marsz nielegalny, bo oni się przyzwyczaili do tego, że ten marsz od 9 lat w Warszawie jest. I tylko dzięki roztropnej i szybkiej decyzji premiera i prezydenta, że robimy marsz państwowy... Czy ta decyzja była szybka? I przestańcie mówić o faszystach, była decyzja, bo prawdopodobnie mówicie prezydent. Też tak w świecie, opowiadacie w świecie, jeździcie na te swoje spotkania międzynarodowe i opowiadacie takie głupoty o Polsce, że tu jakiś faszyst na ulicach szaleje. Andrzej Walicki, czy już na pana, czuje się pan, że na pana spłynęła ta miłość ministra Sellina? Ja wolałbym, żeby mądrość spłynęła, jakakolwiek i refleksja, ale co do istoty rzeczy, panie ministrze, jeszcze raz. To, że abdykowaliście, to, że nie zorganizowaliście takich uroczystości, albo nie spróbowaliście nawet. Przed chwilą je wymieniałem. wymieniał pan inicjatywy samorządowe, obywatelskie, nie, społeczne i chwała ludziom, i chwała samorządowcom, że to czynią. To, że nawet nie podjęliście takiej próby, żeby właśnie nad Wisłą spotkali się liderzy światowi, żeby były liczne delegacje międzynarodowe. Tak jak na przykład w 2014 roku, kiedy mieliśmy 25-lecie, to jest dyskwalifikujące. Na 100-lecie niepodległości powinniśmy być dumni z Polski. Co więcej, inni także są dumni z nas. Dziękował prezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Polakom. Dziękowali inni za to, że zmieniliśmy kiedyś Europę, za to, że mieliśmy wkład także w budowanie wolności, demokracji i tak dalej. Solidarność odmieniana na wszystkie przypadki. Jan Paweł II, Lech Wałęsa. Dzisiaj nie daliście Polakom szansy, żeby poszły inne obrazki niż te, które zobaczycie, o których mówił Jarosław Kalinowski. Ale skąd mam pan nadzieję, wie, że będą takie będzie. Obrazki? Mam nadzieję, że ich nie będzie. Co pana obrazi? To jest... Kombatanci czy Wojsko Polskie? Nie, co falanga i inne tego typu symbole, które mają iść za prezydentem, bo tak to się skończy. Będzie wojsko na ulicach, tak można było przynajmniej w jednej skali, że będzie wojsko na ulicach. Legalnie funkcjonujące organizacje w Polsce? Pan jest wolnościowcem? Zalegalizowaliście właśnie to, co pan przed chwilą powiedział, że byłoby nielegalne. Więc jeżeli tego pan nie rozumie, to naprawdę to jest dyskwalifikujące. Jeżeli raz jeszcze apeluję o to, byście tego nie czynili, byście działali z rozumem, to nie jest złośliwość, tylko to jest uwaga wielu, wielu Polaków, którzy chcieliby ten dzień obchodzić godnie. A nie daliście im ten szansy. I to jest upokorzające. Ja myślę, że gdyby ta opozycja, która tak bardzo ten marsz krytykuje, się do niego dołączyła, to myślę, że zdjęłaby to odium. Ale w kominiarkach się mamy dołączyć, czy bez? Bez kominiarek, proszę bez pana. Nie wiem, czy może pan ma zwyczaj chodzić w kominiarce. Wydaje mi się, że można bez. Minister Szczerski. A Polska i tak jutro będzie uśmiechnięta. Zależy od tego, jak wiele żółci macie państwo w swoich sercach. I tak będzie Polska jutro uśmiechnięta, bo wszyscy się cieszymy z tego. Wątroby. Że jest no stulecia. Właśnie, żółć to nie w sercu. Nie, bo właśnie od wątroby już poszła do serca, jak widzę, a potem już dalej. Ale wyżej. Chciałem powiedzieć, więc po pierwsze, ja jestem spokojny o to, że jutro Polacy po prostu będą szczęśliwie, radośnie obchodzić święto swojego własnego państwa i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Po drugie... Ale mimo wszystko zapraszają państwo, jak rozumiem, polityków opozycji, którzy krytykują. Oczywiście. Ten temat, może zmienią zdanie w ciągu nocy, coś się wydarzy. Ależ pan prezydent wysłał do wszystkich zaproszenia i wszyscy są zaproszeni, także opozycja, która to wszystko, co tu mówi, to powtarza na wszystkie uroczystości państwowe. Wszyscy są zaproszeni, bo one są otwarte dla państwa także, bo to jest nasza wspólna ojczyzna. Co po pan drugie... Panie pośle, że co pan ma na zaproszenie? Mamy od pana prezydenta zaproszenie na 12. Tak, bo to są oficjalne i na 17. Do 12, to znaczy tak, o czym mówił pan minister Sorin, no, z tego wspólnego śpiewania hymnu narodowego naszego. Naprawdę możecie też z nami razem, obchodzić razem to święto. Nic się złego wam nie stanie. Naprawdę cieszmy się, że jutro mamy ten wielki dzień. Ten wielki dzień także będzie obchodzony na całym świecie, bo to jest bardzo ważne. A czy była próba zaproszenia na jakąś datę bliższą 11 listopada niż ten grudniowy szczyt klimatyczny? Jeszcze jedna rzecz. Natomiast to, co pójdzie w świat jako obrazek, to też jest decyzja, tu mówię publicznie, naszych dziennikarzy. No to dziennikarze, stacje telewizyjne, to pokażą, co będą chciały pokazać. Nie, o akcenty chyba. Albo pan widzi 8 osób, albo 60 tysięcy, po prostu, to jest proste. Decyzja, może na zakończenie tak zapytam to jest tak, że policjantów. To dziennikarze decydują o tym, co pokażą światu. Natomiast rzeczywiście jest tak, i to też jest pół zdania tylko, bo chcę, żeby było jasne, tak? Nie ma żadnych porównania między tym, o czym mówił pan poseł Halicki, czy 4 czerwca 2014 roku, kiedy na świecie wtedy nic się innego nie dzieje. No dobra. Dobrze, panie ministrze, przepraszam. Nie wiem, co robić Obama, tak? Proszę nie rozmawiać jednocześnie. Nie, to nie ma sensu, żeby mówić o tym, bo to nie ma sensu o tym rozmawiać. Dobra, nie ma sensu. Panie ministrze, nie. Już kończę słowo. Dziękuję. Ale ja nie dziękuję. A, proszę bardzo. 10 lat temu też... była rocznica okrągła zakończenia wojny światowej, a byli w Polsce przywódcy. Ale nam... 11. Ja się cieszę i mi wystarczy świętowanie z Polakami. Jak ktoś ma kompleks, uważa, że dopiero jak przejdzie ktoś z zagranicy, to jest fajnie, a jak nikogo z zagranicy nie ma, to jest głupie. To jest... To ja tego nie mam takiego poczucia. Ja wiem, że nie wszyscy, cieszę się nie wszyscy z tego. Za panią Merkel. Cieszę się z tego i to chcę powiedzieć jasno, tak? Cieszę się z tego, że po pierwsze Na całym świecie są te obchody. Po drugie, rzeczywistym jest, że, dobrze, że cały świat składam życzenia z tej okazji. Po ostatnie, 10 lat byli, temu 11 listopada nie było żadnych... Że byli przywódcy... Co to nie było? 11 listopada? Że byli... Cieszę się z tego, że byli tutaj u nas wszyscy prezydenci regionu, złożyli symboliczne takie prezenty, które będą wystawione w Belwederze w przyszłym roku w sali niepodległości, symbolizujące niepodległość krajów naszego regionu. Cieszę panie się, ministrze, teraz ja że... dziękuję, bo chcę zapytać na koniec, bardzo króciutko, już nie mamy właściwie czasu. Jak panowie oceniają porozumienie rządu z policjantami? Grzegorz Długi, szybciutko. To dobrze, że najwyższy został czas. Policja była bardzo po macoszemu traktowana od kilkunastu lat. Najwyższy czas, aby to uregulować i gratuluję tej policjantom, że udało im się coś uzyskać. Pewnie oczekiwali więcej, ale i tak dużo uzyskali. Gratulacje za konsekwentną i dojrzałą postawę, bo wbrew pozorom istotnym było moment. To był ten moment. Marek Sowa, musimy kończyć. No, sytuacja, w której 40% funkcjonariuszy policji jest nieobecnych na służbie, to jest niespotykana w historii polskiej policji na przestrzeni. To jest skala zaniedbań, do których również obecny rząd doprowadził. I to, że stanęliśmy przed taką sytuacją, że jednak... Dobrze się stało, że zostało podpisane i to całkiem korzystne dla policjantów. Dobrze się stało, że zostało porozumienie zrobione, natomiast źle, że rząd czekał z tym do 10 czy do 9 listopada. To jest po prostu rzecz absolutnie nieakceptowalna i niedopuszczalna. Przez kilkanaście lat. Jarosław Kalinowski? No pewnie gdyby nie było stulecia, to pewnie tego porozumienia by nie było. Dzisiaj nie było. Bo oprócz zwolnień jeszcze w repertuarze było oddawanie krwi gremialne przez dzisiaj przed funkcjonariuszy. Ale gratuluję i związkowcom policyjnym i policjantom, że skutecznie ten proces się zakończył. Rząd nie obawia się, że inni poczują się zachęceni, przedstawiciele innych niedocenionych grup społecznych? Do każdej grupy zawodowej trzeba podchodzić odrębnie, bo wszyscy mają jakieś swoje własne regulacje, ale my od początku naszych rządów odtwarzamy posterunki policji, których połowę zwinęli nasi poprzednicy. Były zamknięte, Platforma kartki, Obywatelska i PSL, bo po prostu likwidowali posterunki policji, zwijali polskie państwo z polskich miasteczek, wsi i z polskiej prowincji. My to odtwarzamy. Myślę, że to policjanci doceniają. Natomiast zwrócę uwagę na to, na co zwrócił uwagę pan premier Gowin, że warto było, żeby ZUS zainteresował się tymi lekarzami, którzy nagle wykryli, że w środowisku dosyć młodych i na ogół wysportowanych ludzi jakaś plaga wybuchła chorobowa. Andrzej Halicki, dwa słowa. No przykre jest to, że no właśnie zniszczona godność służby wymaga takich akcji jak ta policjantów i ten cud odzdrowienia to nie jest cud odzdrowienia, tylko oczywiście publiczne pieniądze z budżetu znowu skierowane tylko dlatego, że trzeba zapewnić bezpieczeństwo. Dobrze, że skierowane, czy nie? Tak? Nie w ten sposób odbudowuje się prestiż służby. Służba, policja, nie tylko jedno policja zostały zniszczone. Jedno zdanie, Krzysztof Częcki, przepraszam, przewalamy, że tak policjanci powiem. Odzyskali prawa, które odebrała im Platforma Obywatelska i PSL, bo to przecież prawa emerytalne wtedy wyście im zabrali, więc oni teraz po negocjacjach odzyskali to rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Krzysztof Czerski, Grzegorz Długi, Marek Sowa, Jarosław Kalinowski, Jarosław Salin, Andrzej Halicki, Beata Michniewicz. Życzę Państwu bardzo pięknego świętowania. I niech żyje Polska. Nie kłócenia się. Także w gronach rodzinnych i sąsiedzkich. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel Core i5 zapłacisz 2699 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 60-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD z Android TV zapłacisz 4699 zł. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mój dziadek był pilotem i miał Zakola. Tata też został pilotem i miał Zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek. Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydyru. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o.